Mam nadzieję, że ten fragment płyty zatytułowanej New Yorkan Soul spodobał się Państwu. I teraz dużo opowiadania, bo była duża porcja muzyki. Otóż za tym projektem stoi dwóch nowojorskich producentów, Little Louis Vega i Kenny Dope Gonzalez. Producenci, którzy poruszają się pomiędzy takimi gatunkami jak muzyka latynoska, disco, jazz, soul, funk, hip-hop, R&B. Producenci, którzy między innymi produkowali nagrania dla Michaela Jacksona, jego siostry Janet, dla Madonny, dla Donny Summer, dla Gus Gus, Jody Watley, Jamiroquai czy zespołu Earth, Wind and Fire. Zatem współpracowali i współpracują z największymi. I wydali płytę, która zatytułowana jest New Yorkan Soul, dokładnie 20 lat temu. Album, który połączył wszystkie brzmienia nowojorskiej ulicy, nowojorskich klubów, ten niespokojny duch, który przybył i z krajów, i z Karaibów, i z krajów europejskich, i wreszcie z Afryki. I powstała niezwykła płyta, na której między innymi występują Vincent Montana, Roy Ayers, George Benson, Jocelyn Brown czy Tito Puente. I to wszystko słychać. Groove od początku do końca. I na zakończenie tej mojej opowieści, dość krótkiej, zdziwią się Państwo, ale ta płyta jest w kategorii house. Prawda? Niesamowite. Ale nie kategorie grają, tylko muzyka. Albo jest dobra, albo zła. To skoro jesteśmy przy producentach, posłuchajmy jeszcze jednego. I told myself gonna get old. Life's too short trying to get involved. My girls, they're trying to get involved. Sex tape, get your story sold. And we don't do what we're told. It's my life, watch me take control. Consume to your ego's whole. But feed your wallet, but starve your soul. Oh, yeah. But starve your soul. But starve your soul. Blame it on the youth. Blame it on the youth, yeah. Said I blame it on the youth. Blame it on the youth, yeah. Blame it on the misery loves company. Said I'm comfortable if it comes to me. Cause my youth constantly trade hard work for luxury. Destiny's your own creation. In my mind, highest motivation. But you're right, no obligation. But I don't wanna have that reputation. Yes, and I don't want to have that reputation. Yes, and I don't want to have that reputation. Blame it on the youth. Blame it on the youth, yeah. Said I blame it on the youth. On the Tutaj wykazałem się trochę brakiem konsekwencji, ale proszę mi wybaczyć, bo muzyka, choć współczesna, nawiązująca mocno do stylistyki new soulowej z lat 90., zwłaszcza do twórczości D'Angelo. A producent, który firmował te dwa nagrania, nazywa się Jordan Rakey i pochodzi z Australii, ale jego produkcje znane są już na całym świecie i należy do tej właśnie sceny new soulowej. Trochę funkujący, trochę elektroniczny, ale jak najbardziej z tak zwanym groove'em, czyli z czymś, co pulsuje i ten puls jest bardzo wyczuwalny. Jordan Rakey. What I felt the first time I ever met you. I used to stay up late listening to Mary Jane and then put Curtis May. Got you in the mood, baby, yeah. Come over soon. Sometimes I thank you. just wanna sit here for a minute. I don't know when this moment will happen again, so let me live in it. Breathing your air, 'cause when you're not here it's different. I wish I could turn back the hands of time. I'm really not trying to make you miss this flight, but if it's alright, can we just reverse? Can we go back to a time when we would make it work? It hurts. I don't wanna move forward. Say it's not over. I don't wanna move forward. Say it's not over. To jedna z tych płyt, które nie przekroczą nakładu jakiegoś multiplatynowego. Nie będzie to 50 milionów sprzedanych egzemplarzy, nie będzie 300 milionów wyświetleń na YouTubie i tak dalej, i tak dalej. Ale to jedna z tych płyt, które będą wpływały jeszcze latami na brzmienie innych wykonawców i na które będzie spoglądało się jako na coś bardzo nowatorskiego w warstwie brzmieniowej. Bo zrobił ją jeden z najlepszych i najbardziej twórczych współczesnych producentów, Teres Martin. Człowiek z Los Angeles, który współpracował i współpracuje z wieloma gwiazdami, zwłaszcza z kręgu czarnej muzyki. W pierwszym z utworów Think of You wystąpili Kamasi Washington i Rose Gold. Natomiast w drugim Reverse na fortepianie zagrał Robert Glasper, a śpiewała Candy West. Najlepsi, tylko najlepsi występują na albumach Teresa Martina i tylko najlepszym on produkuje te płyty. Skoro wspomniałem Roberta Glaspera, panie i panowie, zawsze z wielką przyjemnością. You got your own agenda. I don't see you no more. You're just a pretender. Your mind is on someone else. You don't really need my help. You don't have to say a word. How you acting? I can hear how you talking. I'm leaving you. Every hour. Ten niesamowity syntezator, który tak pod koniec utworu gdzieś tam sobie stał, taki stojący dźwięk, przypomniał mi koncert z listopada ubiegłego roku Piano Huligana i jego kwartetu High Definition, czyli Piotra Orzechowskiego, kiedy to wystawił w Krakowie Dziady. I właśnie tam elektronicy odpowiedzialni byli za tę metafizyczną część Dziadów, bo te ziemskie wszystkie fragmenty grało High Definition. A wracając do tego albumu, z którego posłuchaliśmy dwóch fragmentów, to Robert Glasper w ubiegłym roku wydał płytę, na której są wysamplowane fragmenty nagrań Milesa Davisa. Robert Glasper przerobił to po swojemu, zaprosił znanych artystów, no i tak powstała piękna płyta zatytułowana Everything's Beautiful. W pierwszym utworze wystąpili Ledisi i John Scofield, a w drugim, co nie trudno było rozpoznać, zaśpiewała przepięknie Erika Badu. Sunflowers, Marvin Gaye, like butterflies. With death you realize nature is futile. Sin a figment of our imagination, and compassion is often greater than God. So come in, let me kiss your mind, bathe your soul in a nocturnal sunshine. Mind, bathe your soul in a nocturnal sunshine.

To jeden z tych albumów, który zawsze, kiedy biorę do ręki, biorę z namaszczeniem. Kiedy udało mi się po wielu latach zdobyć ten album na winylu, cieszyłem się jak dziecko. Płyta, która zawsze dostarcza mi wielu, wielu radości, kiedy jej słucham. Stolen Moments, Red Hot and Cool, tak jest zatytułowana. Wydana została w 1994 roku, a zawiera nagrania artystów z kręgu jazzu, hip-hopu, soulu, funky, którzy przekazali swoje utwory po to, by zbierać pieniądze na fundację Red Hot End, która pomaga ludziom chorym na AIDS. Czas się żegnać, niestety. Jakoś tak szybko dzisiaj ta audycja mi minęła z Państwem i z muzyką, która przyszła, z płytami, które dzisiaj do studia przynieśliśmy. Curtis Mayfield zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Jak zawsze uwielbiany, jak zawsze szanowany, jak zawsze w wielkiej formie. I zawsze szkoda, że tak wcześnie od nas odszedł. Ewa Redel i Hirek Wrona dziękują za uwagę. Dobranoc tym, którzy idą spać. Dzień dobry tym, którzy wstają. Let's go.